Yohanes bab 2. Letrong dino nang Kana, sawijine kutha nang bawah Galilea, eneng kawinan ibune Gusti Yesus nang kono. Gusti Yesus lan murid-muride uga entuk undangan, mulane ya padha nang kono barang. Kadung ombene wis entek, ibune Gusti Yesus terus ngomong marang dekne, "Yesus, wong-wong kentekan anggur." Gusti Yesus semaur, "Bu, iki urusanmu apa urusanku? Waktuku durung teko kanggo tumandang." Ibune Gusti Yesus terus ngomong marang para peladen, "Apa tembunge Yesus marang kowe padha ditantangi?" Nang kono eneng kendi watu gede-gede nenem. Kendi siji bisa ngemot kira-kira 100 liter. Kendi-kendi kuwi wadah banyu wisuan suci manut pernatane agamane wong Jew. Gusti Yesus terus ngongkon para peladen ngiseni kendi-kendine karo banyu. Kendine terus diiseni kabeh sampai kebek. Gusti Yesus terus ngomong, "Jiku ostiti dikeke pengarepe pesta, kongkon ngicipi." Peladene ya manut wae. Pengarepe pesta ora ngerti blas bab sembarang iki. Sing ngerti ya namung para peladen sing ngiseni kendine. Kadung pengarepe pesta ngicipi banyune sing wis dadi anggur, dekne terus ngomong marang mantene lanang, "Lumrahe omben sing enak dhewe disuguhke dhisik. Lah nek wong-wong wis wareg, terus sing ora pati o enak ditokke. Lah iki sing enak dhewe mandang mbok suguhke keri." Tondo nang kutha Kana nang bawah Galilea iki tondo sing dhisik dhewe kanggo ngetokke sepiro gedene kuasane Gusti Yesus. Murid-muride terus padha percaya marang dekne. Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus budhal nang kutha Kapernaum bareng karo ibune, sedulur-sedulure lan murid-muride. Nanging ora nginep suwi nang kono. Saiki wis nyedeki riyaya Paskae wong Jew. Mulane Yesus budhal nang Yerusalem. Nang latare gereja gedhe kono, Gusti Yesus weruh wong-wong dodolan. Eneng sing dodol sapi, liyane dodol wedhus, lan uga eneng sing dodol manuk dara. Sing tukang ngijoli dhuwit barang ya eneng. Gusti Yesus terus gawe pecut kanggo tali. Wong-wong sing dodolan wedhus sapi terus dikongkon lunga saka kono. Sak kewan-kewane barang. Duwite sing tukang ngijoli dhuwit disebar nang lemah, lan meja-mejane diglempang-glempangke kabeh. Sing dodol manuk dara diseneni ngene, "Digawa lunga kabeh daganganmu kuwi. Omahe bapakku aja digawe pasar." Kadung murid-muride weruh lelakon iki, terus padha kelingan tulisan nang kitab sing ngomong ngene, "Gusti, katresnanku marang omahmu kaya geni murup." Para pengarepe wong Jew terus ngomong, "Kowe kuwi sapa kok wani ngongkon wong-wong lunga? Awake dhewe kepengin weruh tandane." Gusti Yesus semaur, "Mbok gereja gedhe iki dibubrah to. Sak jerone telung dino bakal tak deke meneh." "Telung dino?" Wong-wong mau semaur, "46 taun suwene wong-wong gawe gereja iki. Lah kok kowe wani ngomong nek bisa ngedeke ing telung dino?" Sakjane Gusti Yesus ora ngomongke bab gereja gedhe iki, nanging bab badane dekne dhewe. Let suwi donge Gusti Yesus wis tangi meneh saka pati, murid-muride terus padha kelingan sing diomong karo Gusti Yesus iki. Donge riyaya Paska, Gusti Yesus nindakke tondo-tondo sing gumun-gumunke nang Yerusalem kono. Mulane wong akeh terus padha percaya marang dekne. Nanging Gusti Yesus dhewe ora ngandel marang wong-wong kuwi, awet dekne ngerti atine siji-sijine. Ora usah eneng sing ngomongi dekne apa-apa, Gusti Yesus dhewe ngerti jerone atine manungsa.